أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا تلرم آيات تخشرو فرآتم آيات باني ختم شو دا دي آياتو رابط دا ما قبل سر دا لمرنی آياتو نشجي رابط دا دي شو دا چير سبك پای پر کم خبر هو ذره دي أغدا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. والكثير تشهد توحيد سخد الله مخ أروي الله خداغ أمر كردي ألا تعبدوا إلا الله جاء سبك كم رجوال دكور نكو سبك ونو كداز ما سر ومني خالا وتعالى شدي تستبتري خبلي نتج بجمزك كي وسير شمن بعتو شعرام زندجي بدر لردك او کتیس چې او بل بستیس پر هر عمل چې زیات عمل کوي زیات ثواب درلر دل کې په آخرت. او کما خواړو نو زه پر تیس باندې د اغلو ایبرجه د عذاب بیرېږم چې بنزو زره کاله هغه عذاب درته ګوري درته راوشي. ورسته بار دغه مشرکانو چې د عذاب مستبعد ګڼي عذاب د کوم خوارځي چې بیا پر موږ باندې بنزو زره کاله ورځ را روانه د موږ بیرته راځمن کیږي عذاب را تر کول کیږي. دا استاد رته لویږي پلانې کاکا غبولیا دا چیرې کیږي شو دا غدي چې انسان لارې خوري شي بل عذاب د کوم خوري چې ته دونه غټه ورځ یادې و د ایغي ورځ د عذاب در باندې بیرېږم وسله ایمان راوړي. دا کار مستبعد ګني مستبعد دا دی چې دا چا چې مخته خبره نه ویش یاره دا خدای خبر چی کیږي دا غشیانه ویل الله تعالی وای دا استبعاد تس مکوي استبعاد و هغه وخت وای کنه ته بیرته راژوندې کېدای د الله حضور ته نه راتلی ام به دی ویلې چې څنګه عذاب راکوي ولکه بیا د الله حضور ته نعوذ بالله ودرېږه یا خو ته د الله حضور ته ورتلی الله عجزه وای په تا یې وس نه رسېدی ام دي ځان خلاصولی شو نو چې ام ته د الله حضور ته ورځې او هم الله پر عرش قادر دی نو تا ته د عذاب ګران ولي معلومېږي چې دا نه کېږي نو مخ په ته به هم د الله په حضور کې ولاړې او الله به در باندې قادر وي که بله بانه کوي هغه بیا دا ده وم زه د الله حضور ته ورځم الله قادر دی الله زما په اعمالو څه خبر دی هغه علم به هم درته وښي چې الله پر عرش باندې عالم دی نو خو ستا کړدې ګرد الله ته معلومې دي چې دا کړې دي هر کفري خبره چې دې کړې ده په حساب باندې وشته نو پر کومه ځای باره نو په دغه آیاتو کښې چې دا اوس د لومړني چې دا زه وایم پا په دوبه کې د دوی د دا خبرې استبعاد زړه ته نلوېدل دغه الله ورفعه کوي چې دا لرې مه ګڼه دا داسې اسانه کار دی رابسې داسې وایي الله خاص و الله ته مرجعکم ستاسې رجوع د راګرځېدل دي راګرځېدل دي بېرته الله ته دي پر کمه بځې پر یوه خوا نشي تلای راځي به الله تا څوک څوک وایي چې ځې دلته به راځي چې پر مځکه هر څونه وګرځېږې چې هر څونه په مځکه چل سې مټ سې ورک سې ستا ذرات بېرته الله پاک راجمع کوي د الله حضور ته به درېږې الله خاص و الله ته مرجعکم راګرځېدل ستاسې دي نو ښه چې د الله حضور ته راځې پر بله خو نسې تلای دا یې هغه اوله خبر ورته کښې شو چې پر بله ځې نه راځې و الله ته وهو دغه الله خو بیا علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی نو الله خو بیا پر هر شی قدرت لري نو پر تا یې نه لري نو ته ویل وایه چې عذاب ماته څنګه راکړي پلانۍ کاکا زړه ته دې لویږي هغه وایي یاره ان خیال لستو محال لستو جنون دا خو خیالي خبره ده محاله ده کله کېږي الله وایي زه پر هر شی قادر یم پر یوه خوا نه سې تلای وهو دغه الله علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی فسی علا فاکت دی خبر دا پکی اگر دا دا دی بگای گئی در رسول علیہ السلام و سلام پر حضور کی ناس تو بارا بیا دست کولا نی لکه وسن پا دا خلق پا دا لکانو کی اکثار رواجی پا دا پیزانو کی چلتی استاز ورطا گوری دی بغلم نکی دی وی پیچی چی مانا از ماخون دا بدن نکی کاکی دا جی خدا بل اصل تا دا شندان و سر دی ورسی و دا بل تا پا ساری خبر کی ال تا سر رفور بنا بنا دا استاز دا خبر پتا کی روی دارا کام کی نو دی به د نبی علی السلام په مخ کې غوښته چې د اسلام د دین پر خلاف خبره وکړي هغه به ژغېدی دی به د نبی علی السلام اهانت یا د قرآن اهانت دغه بیا کاوه نو بیا زګرم نو کوي داسې راوپېچي د خو بیا یو پټو مټو یو شی چې پر ځان و هغه بیا هم داسې راکړي باره بیا نو خبره وکړه الله وایي نو د ده څه به پټه کړي زما څه پټولی شي اوس که دی نبی نه وایي تا به خبره د ده څه پټه کړې وای د الله څه به نه وایي پټوم نبي علیه السلام نه خبرېدي لکه زموږ څه چې څوک خبره پټه کړي نو باره خو نبیان نه وي چې وحي راته راسي چې الله دې په هره خبره خبر دي او دی د الله عز وجل چې دی نبي دي الله هره خبره ورته کوي نو خو د ده څه پټه علاقه تېره کړي خو الله یې خبرې درته چې دغسې سره وایي نو پنځوس واره ته ځیګر دی پر لرا وپېچه پنځوس واره پټو پر ځامنې را داسې کړه چې ار که کراره که کې په زوره کوي الله وایي زه اورم دلته هغه علم ورته ذکر کوي چې الله دغسې عالم دی نو ستا هغه خبرې چې تا دلته کړي دي پټې نه تېرېږي هم د الله حضور ته راځي الله پر عرش قدرت والا هم دی او ته که پر ځان پټو راکشې که ځیګر پېچې پټې خبرې کوي الله به خبر دي په ګور د هغو ګور د خبرو سره زادر لر کوي دلته بیا هغه علم یاد دی الله خبر ده خبر اوسې پام کوي انهم بې شکه دغه کفار دغه مشرکان یسنون دی پیچه دی اړی صدور هم د جګرونه خپل دا پیچل دا چې لکه سړی چې جامه دا رقم برای دا سره او پیچ برای سره یې پیچ راکته کې پر دا بل باندې نو دی د خپل ځګر داسې ګو کرا و پیچ لکه جامه چې سړی داسې راکته یې دا سه واړی دا سه ځګر سینه دا ځګر صدر دا غته دا واړی مخ مخ را واړی د جې خدا سی یو شی مسلدس کې براغه بل ته خبر وکي د جن پر خلاف او ناس په دغه مجلس کې د نبی علی صلاتو و سلام دی پیچ صدور هم ځګرونه خپل د څه د پاره لیستخفو چې دوی پټوالی د خبرو وکړي منهو د دغه الله څخه لیستخفو چې دوی پټوالی د چا وکړي د دې خبرو منهو د الله عز وجل څخه دا خبرونه موږ د ځان ورکړي لیستخفو چې دوی پټوالی وکړي منهو د الله څخه د چی شي پټوالی وکړي د خبرې که تاونه خبره ته د کومه ځایه معلومه د پسې تورو څخه چې الله پاک وایي یعلم ما یسرون و ما یعلنون پسې هغه خبرې پسې راځي که ښکاره کړي که په پټو کې نومره دغه خبرې یادې دلته موږ دغسې خبره وکړه یستخفو چې دوی پټوالی وکړي د خپلو خبرو منهو د الله څخه خپلې خبرې پټوي په دا چا باندې هغه پټو یا کپړه پر ځای باندې راداسې الله پاک د دې په باره کې وایي وایي تاسې خو خبر سې دی خو دا چم کوي بیا وایي الله وایم پام خبردار پام کوي خبردار خبر اوسې حین هغه وخت یستغشون چې دوی پټول وکړي د خپلو ځانو سیابه هم په خپلو جامو کې چې ګر سره تر تک پر ځان راکش ګر سره په ګرده پټو نه نوځي چې دغسې وکړي یعلم الا علم لري ما پر هغه خبرو یسرونه چې دی په پټه کوي اوس خو بلاماج دا پټو د غوږه سره داسې کیږي چې ګر سره سم نه په تلتکی کې ځان پټ کړي چې ګر سره پټو کوډلا پر ځان باندې وایي چې دغه نسکور سي لا الا علم لري پر کومو خبرو ما پر هغه یسرون چې الله کې باره دی پټ په ساري کې ما لا په خبر دي و ما پر هغه خبرو یعلنون چې دی ښکار کوي په هغه هم الله خبر دي انه علیم بذات الصدور کته نو په پټ خبرو شپ په سعاری کوي یا په پزور خبرو شپ لوړی کوي په جه الله خبر دی نو ولې الله وای ته دې وګوره چې ته په خپل زړه کې خبره جوړه کې چې ګر سره په شرمېږې را باسې لاره درخله لا الله په خبر دی ذات صدور هغه خبرو ته ویل کېږي چې انسان یې په زړه کې پټ پټ ساتي په زړه کې اندېښنې رقم ورګرځي چې چاته نه وایي دس دس الله په هغه دې لا خبره هغه خبره نو ګټي ذات صدر د هغه مرکز دی ځان نه ځینې را باسي چې خلک په خبر سي نو دا چې ته په پوسه اړ کې درخله دې راوځي په دې خو بيخي خبر دی دا چې ته په زور کې په دې خو بيخي خبر دی دس ته ته وګوري يعلم الا علم لري ما پر هغه خبرو یې سرونه چې دې پټي په کوم وخت کې دادی د جامه لاندې په جامه کې پټ کینو په دغه وخت کې لا چې دې پټ خبر کې په خبر دی و ما په هغه يعلنون چې دې ښکار کې اعلان کې و ولي وم انه دغه الله عليم خبردار دی به ذات صدور د زړو په خبرو باندې ذات خوندان او صدور د زګرو چې د زګر خوند د خبر د زګر په دغه کې پټ ده په هغه کوګل کې پټ ده راوتل لاندې علاوه زه په هغه د خبرې کې دا چې وستې په دې خبره په دلی است چې په دغه آیت کریمه کې دا چې اوس پنځم نمبر سمور راوي په دې کې الله تعالی خپل علم ورته ښکاره کوي په هغه نور دوه آیاتو کې اول هغه خبره ښکاره کړه چې رجوع دی او الله ته راځي په هغه سلرم آیات کې په هغه کې دا ورته ښکاره کړه په دې او دا ورته ښکاره کړه چې الله پر ارص قادر هم دی چې خبرې په هغه آیات کې بیان کړي دا بل د علم خبره په دغه آیات کې بیان کړي ته دغه آیات ترجمه ز بیا کوم چې څه ورته پام شي الله خبردار انه هم به شک دغه کفار او مشرکین یسنون دی تاوی دی پیچې صدور هم خپل زګرونه د نبی علی سلام د خاصه خداسه د زګر ګرځي او ال ترجمه په سر باندې راکشي دا تفسیر دغه رقم چې دی د رقم رقم تفسیر سیوی اشر پاجی تنویر رحمه الله درس کړی دی دی خپل زګرونه تاوی لیستخ پوچ دی پټواری و کی د خبرو خپل من هو د الله سخ پوجی خبر د الله څه وس پټی الله خبردار هین هغه وخت الله ته په دا وخت کې پټی یا چې ګر سره په تل تکنه نه ځانې سه پټولی الله خبردار هین هغه وخت یستغ شون چې دی ځان پټوی ځان پیچې سی یا به هم په جامو کې د دی په دا وخت لا یعلم الا علم لري ما پر هغه خبرو یسرونه چې دی پټی قراری قراری وما په هغه خبرو یعلنونه چې دی ښکاره کوي په زوره په زوره کوي نو پر دې دواړو خبرو په دغه وخت کې چې ترجمه لاندې دی ولې الله په خبر دی وام انه دغه الله علیم خبردار دی به ذات صدور په هغه خبرو باندې چې خاوندان د زګرو دي چې په زوره کې دی په هغه لا خبر دی فس دا بل وما من دابة في الأرض دام دا توحيد دا پارا بل دا جلده سخو دا توحيد خبر را روان وشول دا دا غا آية قرآن الكريم چه دي چه دا دا حكيم خبر دا طرف سراغل دا كم كار دا پارا واليوم قصد أعلى دا غا دي ألا تعبدو إلا الله چه دي اسم دا الله وتعالى سمع سوا بل بل جا عبادت نكوي تر دا غا عبادت كوري بارا خبر را روي كي ومن يشه زندگي بدر لردار كي كي ونمن يد أغا عذاب بدر بانج بيريجم دا غا عذاب بارك دا دي استبعاد آغا يوردير كي بيريجم چې دا ځان ته مستبعد مګنه خامخا درته راځي کې ایمان را نوري وس دا غي ایمان او توحید لپاره الا بند دلیل وای هغه دلیل به د سی ورته وای چې شه په دې ګټم ځکه کې چې په دنیا ژوندې شی دی رزق ته ضرورت لري او د رزق وخت راځي الله تعالی رزق ورلره ورکوي دا څونه غټ علم دی په خبره پوهیږي د مثال په توګه د چا چې وادي فقط بو نه دی درې څلور سو نفر را غوښتي لا ورختای چې مرمنو ته به پر روډي ورسېږي که به نه ورسېږي نه پیدا وي رسوانه سم ډوډۍ بنې رسېدلې ډوډۍ به جګونه ډک پاتې شي گای چې د انسان د کور خادمان چې دا غولدنګ بیا کلان خلګي جګونه ټک پاتې شي خلګو جوړېږي یا د مثال په تور په کې د کرایې شل غالي را وړي سل غالي را وړي خلګو پرمځکه پریوتي خالته سړی نسته په دې کور کې سره تنظیمې کې چې بابا هغه خلک ولاړ چې خوشې پروت واس ورته اواره کې قربې شي ورته اواره کې خو ورس دې ګونه ډاکټر جوړي ورته کښېږد و مګر خدای دې موبایل نه دی خلاص دلته ولاړ هغه کونج ته ولا خلک به دغه سی وجه تللی خلک په خاور کې نستلی پر د کرایې ام تاوان شي شین امرا وړي خدای نه زم نشي برابر ولا مال د 200 نفرو په بارک لا دی و م کې چار څو نه ځان ته لوی لوی وای راغه سر به دی شي پیښ نشي وس نو دا ګرته کائنات ته فکر وکړه د خزده کې څونه سده میږي څونه ستر پیله وتر او شو ارزونه غټه مخلوقات دي خوراکونه څونه مختلف دي یو خاورز مړي پر بل بوا شخوري بل به وش خوري یو شی خوري بل بل دا ټول ته الله تعالی پر خپل وخت باندې رس پرسیدا څونه کامل علم دي نو عبادت وجې نو ورته کوي ولی بل چاته صرف ته چې دوغه نغټ کار دی انجام یې رس دي ګرد پر د باندې د ټول زنده شو نو باندې تر ټول ژوند شيانو جاندار شيانو رسک پر دی نو نو عبادت هم د چا حق دی تعالی تعالی حق دی ګوره په دغه آیات کریمه کې چې وس دی هغه د توحید خبره ثابتې په څه معنا یې ثابتې چې دغه نه غټ کار بل څوک نسي کولی یوازې الله کولی شي نو دی د عبادت وړ دی او بل دغه خلکو ته چې دا مخلوقاتو ته چې په هر ځای کې رسک رسې دا خو کامل علم غواړي چې په هر ځای کې هر مخلوق چې دی الله په خبر دی یو په غار کې پروت دی روزي غواړي بل پر دکان ناست دی روزي غواړي بل په موټر کې سپور دی روزي غواړي بل په تیارې کې سپور دی روزي غواړي دا الله څه یو لانه کریابي دا ګرد ته اره وته خپله خپله روزي ورکېش ماښام دی وکړي نو دا علم څونه علم دی په دغه دوم آیات چې دا اوس یې زوایم دا پسې آیات یادوم دوم نه دا شپږم آیات یادوم په دغه کې اوس الله تعالی هم دا خپل هغه کمال قدرت چې پر دا رزق دی لري او کمال علم چې د رزق لپاره ضروري دی چې په خبر سي دا ورته پیشي نو هم خپل وحدانیت به ثابتې دس وایي وما نسخ من دابة هیڅ یو ژوندی شی دابه و هر هغه شی ته ویل کیږي چې پر مځکه باندې حرکت کوي بله که میږی روان دی هم حرکت کوي که مار روان دی هم حرکت کوي که زنزه ده هم حرکت کوي که فیل اوښ دی ځغلي هم حرکت کوي دابه کل ما یدب على الارض هر شی چې پر مځکه باندې روان دی سره شود ده وما نسخ من دابة هیڅ یو ژوندی شی په الارض په دې مځکه کې چې هغه د رزق وړ وي او رزق ورکول کېدای شي یو دای چې د مور مازی پیدا سي د سټیمبر ستوجه ته کوم دي چې رزق ورکړي خو دا د رزق قابل نه و د رزق وخت نه کې پیدا یا چې هغه نو د رزق قابل چې رزق ورلره ورکړي نسته یو داسې دا په مځکه کې الا خو بیا داسې علی الله هیڅ پر الله عز وجل باندې رزق ورزق حادثه دي الله رزق ورته ورکړي کتواله تعالی په دا ګرد څنګه رسې یو په دریاب کې دی بل په هوا کې دی بل په مځکه کې په یو غار کې دا ګرد الله دې سوي ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم الاخ علم لدي مستقرها پر هغه ځای د قرار ده چې ګرد عمر پکې کې اوسېږي او مستودعها پر ځای ده اوسېدو ده چې د لږ عمر د پاره پکې کې اوسېږي د مستقر او د مستودع تفسیر ته بس څه پامې ځینې مفسرین مستقر څه امراد د مور رحم دي پر رحم کې د مستودع څه د پلار شامره ده د پلار په شال کې ارزه الله تعالی د توروزی کې څو کوي د مستقر څه امراد ده د ژوند هیڅ پر دنیا کې د مستودع څه امراد هغه چې شدي چې په قبر کې واچي په هغه ځای کې په خبر دي د پلار په شال کې د مور په نس کې په خبر دي د مثال په تور ده پر ځکه چې ګرځي په خبر دي چې په خبر کې واچي په خبر دي رقم رقم تفسیر نور ته کړی سوی دي یا د شپې په خبر دي او د ورځې په خبر دي تر ټولو ښه تفسیر دا چې دا اوس زه درته کوم مستغه معنا د جزا سره ډیره ورته ده مستقر هغه ته ویل کیږي چې انسان همیشه نه ژوندۍ په کې کیږي مستودع اصلا چې دی دا ودا سٹور ته وایي مستودع دا عرب چې یا په کور کې سره سٹور لري ګودام لري شی په کې کیږي دته مستودع وایي مستودع دا غدي چې امانت کې شی شې دی به تر اخره خپل کاری چې په غړي کې په کار وي الکیږي نو هغه خود لږ عمر د پاره مستقر هغه دی چې روزمره کارز می اخسته کیږي نو کدا یې په خبره کې سوس وایي اوس لکه الماری د په خور کې پرته ده دا غي مستقر دی نو گای گای برای چې پالتو شي برای په دغه کې چې په سٹور کې کې په ګدان کې کې دی چې په کار سره برته بیره اوس هغه ته مستودع وایي انسان هم دغه رقم دی په دامزه کې چې اوس مزلند تاسو مشکور دی دلته قرار وکال بده ته ژوندۍ کې یې قرار یو افته کرا چې ته ولاړ شي ورکس هغه مستودع دی هغه د ګرد عمر د پاره قرار نه دی یو څو ورځې دی دلته د الله کامل علم ښکار کی چې الله په دامزه کې دا روزي دي شي ویشي په دغه انسان خبر دی چې دا میاش خدای د لیدې دلته روزي اواله چې دا ماز دی د کراچي ټکټ کاټ کې روزي به الله تعالی د شدي ورسي به الله ته په هوټل کې د پاره شي کوخي بیا هوټل ورا جابور ټکی چې دا پاره مش تیارې نو نیو ورې څه خبر چې د کوټ څخه راځي ګرد کار الته سوي مستقر و مستودع باندې ګړی په ګړی نو څونه انسانان څونه ځایونه بدلی کله چې په خبره پوهیږي څونه انسانان څونه ځایونه بدلی څونه مرغان چې څونه ځایونه بدلی سیلاب د توته کوي دی په پسرلی کې راورسیږي دلته چې دا دلته اوسېږي یو څو ورځې ده د الله د یې روزي اواله کړې ده بله په ورو کې سپه په کوم ځای کې نه نوس بیا دې ته معلومه ده چې بل ځای پسرلی دی بیا په هغه ځای کې د دې لپاره روزي اماده ده دوری و روانه ده دا نو زموږ سیستم مشاهده خبره ده کنه په دې دنیا کې دونه مرغان سته موږ تاسو نه دی لیدلي ګرد عمر په سیاحت کې دا غره کم دی لوی لوی مرغان دي په سیلو را روان سي ته علاقه معلومه ده چې اوس ما د پلان یې علاقه او ټیم دی الته 3000 کیلومتره سفر کوي بیا چې دلته ارتیم پراسو تاریخ پراسو چې دی پوهېږي چې دا هوا بدلېږي بیا د دې ځای په هوا سي اسمان خانې ته په سترګو نه معلومېږي بیا د یې لس زره کیلومتر سفر کوي بېرته بل ملکې ته ځي هغې علاقې ته ځان ورسوي کېدای شي په خبره پوهېږي نو مستقر چې دی ډېر بودو باش پکښې کوي مستودع چې دی لږ بودو باش پکښې کوي الله دغه دواړه ځایونه یې ماته معلوم دي چې هر ځای کې دی دي هلته روزي روانه ده هلته روانه ده راڅه ورکېږي نه چې دی خو دلته و چې دا زمړې بیا څه سوي د روزي یې دلته په کټه کې اوله د دی نهسه دا چیرې تللي ه کندهار ته تللي دي ه کراچي ته تللي دي روزي یې بیا پسې واستوه نه نه نه نه نه چې دی پر دا لارې پر کم کم ځای ورځي هلته یې روزي اوله ده الله ورته آماده کړې ده د دغه نه کامل علم خاوند دی د دغه نه غټ سترخان خاوند دی نو د عبادت لا نه دی وړ ولې بیا نه یې وړ وما نست من دا بچن هیڅ یو ژوندی حیوان په الارض په مځکه کې الا مگر داس دی علی الله چې پر الله رزق ها رزق دغه حیوانات او دغه دوا بودی و یعلم الا پو یج علم در مستقرها پر زاید بودو باش ته چې وښ بودو باش پکښ کې کوي او مستودعها پر زاید بودو باش ماز دی څه غړي د پاره دی د مختصر وخت پاره دی نو دا خو یو الا خبر علم پر پیدا کې چې و یعلم الا و زع علم پر لرم په سیب سوی کل فی کتاب مبین الله وی دا زما علم چې زما سره دی هغه خوته هلته پرېږده دا ټول بیا په کتاب په یو کتاب کې دي مبین چې هغه ډېر ښکاره دی په لوحې محفوظ کې ریکارډ هم دي په لوحې محفوظ کې ریکارډ هم دي لکه مثلا زموږ قرآن کریم په یاد هم دي قرآن کریم په یاد هم دي چې په یاد وي باران وای په یاد مې هم دي که راسیر چې په موبایل کې م راسره دي دسې بروجو ورته وکړه ګوره په هغه یم زړه ډاډه دی موږ په خپل دغه کې داسې یو نو بره خلک وایي نو دا نه ځنی ورکېږي خو اول یې په یاد یې کې په یاد موږ چې دا مازې یو تورې د آیت موبایل ورته راپورته کوي چې دغه دی د الله عز و جل خو نو تشبیه زه د دغه سره نه کوم خو مازې مې یو نمونه وضاحت چې ورله راورکول شي الله وایي دا په لوحې محفوظ کې ګرده ما لیکلي دي لوحې محفوظ یې ګرسره نه وي خو الله وایي زما په علم کې پراته دي نو علم یې دغه نه غټ دی پر ټولو خبر کل دا ټول بیا په کتاب په کتاب کې دي مبین ښکاره ده چې لوحې محفوظ دی نو په دغه کې په دا آیات کریمه کې د الله علم هم بیان کی او د الله هغه رزق ورکول چې دغه نه پراخ رزق ورکوونکي دي دا هم بیان کی د توحید لپاره بل دلیل شو دا د توحید لپاره بل دلیل شو پس یې خبره دا کوي چې د الله تعالی د خلق قدرت راپورته کوي بل دلیل د توحید دی چې ته وګوره دا دونه کائنات چا پیدا کړي دي دا ګرده الله پیدا کړي دي نو عبادت ولې د چا کې د بل چا کول کېږي ګوره دا بل دلیل شو و هو دغه الله الذي هغ ذات خلق في ذاك السماوات اسمانون والارض او مزكي في ذاك في سته ايام فشفر رزق السماوات جمع كرك اسمانون دي ار اسمان ده ابل جلادي مزكي ما فرد كر خمزك نو يواد ده يوا كر ده غسر ولا ارد نو نو اسمانون مزكي على في ذاك سونه في سته ايام فشفر رزق وای په دوی ورځ شپږ ورځې خو نه دغه سی ورځې نه ویل کدا اوس چې تیریږي معنا نیټه یې دغه نه وخت واخیستې ګوا کې دا وخت یې دغه نه کدر ولې شپه ورځ نو چې رسمانو د مزه کړنی د چې څه پیدا کوي خو دا شپه ورځ پیدا پر دغه باندې نو چې پیدا سی ویني څنګه ورځې ته ورته ټاکي معنا ټیم یې دغه نه کدر وخت یې ګوا کې د الله تعالی څخه ونی ویدا شي دوی ورځې د اسمانو د اوغه د تخلیق ته پاره دوی ورځې د مزګې د تخلیق د پاره او دوی ورځې د هغه حیوانات او ذرات او معاجن او نباتات دا ګرځي چې په مزګې کې دوی ورځې دا الله تعالی ورته راوړته دوه ورځې کني الله خو د کون په کون په قدرت هم کوي چې په وسان یې کې وکي دا مخلوق ته درس ورته ورته چې کار په آرام کوي په کار کې تلواری او بیړ او تلوار مکوې بار به په کار کې راو نقراسي نو اوس په مزګې کې یوازې د مزګې واښه مشته معلوم دي د هم ځکه کې څونه واښو دي چې یوازې طبیبان کاروي چې طبیبان یې په نسخو کې کاروي موږ ته سل د سر ورته وځي ګرده په یوه علاقه کې نشته بیا چې دا نور واښو دي چې دا حیوانان یې خوري دا بیا څونه رکم معاجن و قانون نه چې تر اوسه پای ته نه رسېدلي سره زر سپین زر مس رویې کلاین پلانۍ دا معاجن دي حیوانات که دا حیوانات کې بیا دا چې پر څلورو پښو ځي دا چې پر تتۍ باندې ځي دا چې پر دوو پښو باندې ځي دا چې الوزي دا بیا د مرغان یوازې څونه عالم دي دا ګرد الله تعالی چې په جمزکه کې بیا په دوی ورځ کې دا ټول شیان بیا وخلق نو شپږ ورځې شپې وکانو عرشه عرش د الله علی الماء فروبو بعد په دغه ټیم کې نو چې دا نو پیدا سی دا الله تعالی عرش کې ویني عرش او بده مخه خیلی خلق یې سی عرش په اوبو باندې ونه تفسیر دا راځي وایي لیبلوکم ایکم احسن عملا دا څه د پاره د مزکی او اسمانونه دا الله پاک وخلق یې پیدا کړو د دغه هدف پیدا کړی درته شي لیبلو چې امتحان کې کوم تاسو ايكم چکم یو استاد احسن او شایسته دی عمل از روی عمل د دغه د پاره چې سجده اعمال حسن او قبح ښکارسي چې د داسې عمل شایسته دی جنت حق دی د داسې عمل بدی د وجهه حق دی د دغه د پاره الله تعالی د خلق کړی دی نو دغه نه عظیم خلق پیدایش دا د دې د لید چې د الله تعالی عبادت وکړي چې بل چا دا ونه کړي او بل چې دا خلق کړی دی نو بیا راځوندی کېدل ضرورت غواړي اغه خو نه بخینو ته غواړي اغه خبره هم ثابت کړی چې مو ایمان نه راوړي عذاب الله درلره درکې پر تاسان دي سره ژوند کېدل ته ولي وای چې ما بیا څوک راځوندی کېد راځوندی کولای شي چې زه خبرې سمنو نو دا دغه د پاره چې امتحان کې تاسو کوم یو احسن او شایسته دی عمل از وی عمل ولا ان قلت انكم مبعوثون من بعد الموت دا جزاء د دې سوال ده اغه دا دي چې نو مختخم ادي په آیات کې تیر رسول چې ول کته چې ایمان راوړي الله تعالی به تاسو ته ژوندۍ درته درکې او د ار یو د نیک عمل نیک بدله او نیک ثواب ولر ورکې او کې ایمان را نه ولر ورځ پر تاسو باندې د عذاب ست دی مې کبیر د لوی ورځ د عذاب در باندې پیریش دل کې بیا ویل یا بر وکم ایکم احسن عمل دا خلق د اسمانو د مزک چې کړی د درجه د پر چتس و ام واز مو امتحان مکه چې کوم یو ش عمل کړي دی بردا مستبعد غنه لپاره ول نو چې زه خاورې سم بیا زه ته کوم خوایم چې دیز مس ش عمل او بد عمل ګور دی بیا ماته سزا راکې دغه خبر علا وصلت په جزې کې ورته بیانې چې کفار خو دا خبره مستبعد غنی مګر دا اسانه کار دی خلق ته وګوره چې وار دا وار زه خلق کولای سم بیان سم کولای بیا هم کولای سم ولا ان قلت کثیر تو وای محمد ودا کفارته چې انو کوم تاسو خو مبعوثونه برترا پاتول کیږي برترا ژوند کیږي من بعد الموت ورسته ترمر ورسته برترا ژوند کیږي لا يقولن خام خادي وای سو الذين اغه خلق وای کفرو چې دی کافرن سی وی دی سی وای ان هاذا الا سحر مبين ان دی هاذا دا قران الا سحر مبين مگر نش کارا جادوګری یار تیار جادوګر قران د جادوګری نه بجو دي قران د خبرې کوي چې وای بیا راځوندې کېږي د دلایل پر د فسیق د جادو نه ویلي پکښه شو جادو خو باطل شي دي جادو خو باطل شي دي هغه څه به تاثیر نکړي بابا خلک لیوانیان کې جادو کوي کې ګر سره ماینه پته لا کوي خو د جادوګر د کوټګرام بل څه کار کوي خدای هغه کار جادو شان استعمالې مړو ماینه پر نه جنگي پرجي پرجي سره آشنا کوي خدای هغه شي کوي نو جادو باطل کار هم دي اثر هم لري دې پر قران په دغه باندې د جادو نوم کښې شو بارې باطل خبر کې موږ په خدای سره ورته کښې دی ورکشي کې اثر یې امر ته ثابت او جادو او باطل یې هم بری په دغه د جادو نوم پر د قران کښې شو بارې دغه د اخرت خبرې چې شروع کې موږ خو ژوند ته نه لویږې مګر په خدای دا خبرې دی پر لپسې کې د دلایل دا رقم وای وای سړی چې وای ورسره منلې م وای داسې تاثیر پر سړي وکړي کنه نو چیرې وای اخرت یې چیرې کیسه یې چیرې وای که داسې په مضمون پوهېږي پر قران د چادونو ولي کښه شو بارل خبرې باطل دي مګر دا رقم په خوند سره کی سړی ور کاش کی خطا بس په بارل د چادونو پر شو ادا و دي دا رقم وایي چې د بعض خبر ورته وکړ ولا ان قلت کچیر ته وایه و دې کو پارت څنګه چې ان کوم تاسو مبعوثون را پاتول کیږي را ژوند کیږي څه وخت من بعد الموت ورس در مر لا يقول لنا خما خا واي الذين اغ خلق فروج كافرانی کوم خبر کی دیس ان ندی هاذا دا قران خو الا سحر مبين مگر نو سحر جادو دی مبين شکار د شک و تل جادو دی مون باکل دی په خدای سړی در اثر لاند کی سړی وچ دا خبرې نور سره منلې وای دا رقم دی وای ته دا خلق څه د دو انوار د پاره چې دو انوار پاس را پیدا کوي داغه په باره کې دی دا څه وای الله پاک نو دی ویل دا څه وای داغه وجه ده چې دا دی دا مست مسکی جنې منی چې دلته ته د اخرت عذاب د دوزخ خبر ورته کوي دا اخرت د صفر د ناراضي دی برای خدای غن شل کاله کیږي د نبی علی سلام ګټ دی چې دا عذاب دی د دوزخ دی کوم دی په پلا خبره غل موږ خو یو عذاب دی دلی وای یا به دوزخ به را لیدل یا به جنت را ښکار کړی وای یا به پوجي سرات را ښکار کړی چې نستان او نستان ابل بیا د مثال په تور د دن زمانه غیبه وای وروره دا د اسوار له سوا کال کیف دا د نبی علی سم د وخت را روان در وسم لاندې دغه ناری د وخت کلی سره چیر دی دا وس وخت په مخ راځي کله دی دا خبر کی الله وای وای دا زنجول د دې دلیل نه دی چې نسته دا راځي خامخه خو تاریخ لري نو خو تاریخ لري د ګورمنټ چې اعلان وکړي براوي کدي مثال په تور پلاج چاري شوت خوړي یا اغلا وکړي زی گرفتار کوم ار نو یو پلان چې گرفتار بل پلا بل پلا زنديش دی دامن چې سره گرفتاری نسته یو وخت حکومت درک بد عمله پر وکړي چې براوي ورکه د خلکو څخه د مرګ د ژوند درک معلوم شي ورکسي چې دا سوسو دا چیر په دکی چیر پټ کې دغه سیدم چې د سره نيستي کې نو خو هغه د حکومت خبره سی یو دا چې زنده در ننو سبا ننو سبا داخل کو کوله چې زنه نسته بره خو دی دا تنبیه غلطه و چې د کار دی وخت چې دا وزنده الله خو هغه کم نه دی د الله خبره خو دقیقه ده د حکومت خبره خو لا دقیقه نه حکومت خو خپل ځان کې شیر کم زوري لري الله خو کم زوري نه لري الله وای ما چې د عذاب خبره درته کړی دغه ګارانټي ده ورځ نه درغه ته غلط شي ته چې واګه سره نسته چې ورځ راله چې بیا دا ګرده دنیا د خدای روی نه ورته ونه شي بیا ودا که زندوري کې بیا به خلاصون نه لري دسې ورته وایي د دوی دغه مخ کې انکار چې کوم سبب وو د هغه سبب جواب یې ورته وایي سبب یې دغه دی چې دا ونې ځنډېږي ولئن اخرنا علاوه که چیرې موږ وځنډوو عنهم د دوی څخه العذاب د عذاب د دوی څخه وځنډوو الا امه تر یو معلومې ورځو نیټې پورې معدود چې په حساب دی او مطلقه او خلکو ته چې ویل کېږي چې ډله یې هلته د ورځو یو حیثیت هم امت ویل کېږي برای ډېر امت کېږي معنا ډېره زمانه تېره شوه نو که موږ وځنډوو د دوی څخه عذاب الا امت تر یو څو ورځو او شپو او کلو پورې معدود چې په حساب دی لیقولن خامخا دی وای ما یحبسه ما چش یحبسو بندی کی هو دا عذاب برای شکه دا عذاب حق وای نو چش بندی کړی دی دا عذاب هلته چش و مخته ولاړ دی چې لا بندې ولې نه راځي مالم دا خبرې درواغ دي نعوذ بالله دغسې به ویل برل عذاب نو چا بند کړ دي ومخ کې هلته چا لاس نیول دي خو را روا دي چې د کومې خوا دي نو مالم دا نسته نو که دا وځنډول شي علاوه چې موږ ځینې وځنډو د عذاب تر څو ورځو دا یې قولون دی وایي ما څه شي یحبسو بندي هو د عذاب خورای لاکه الله ورته الله خبردار یوم هغه ورځ یې اتي چې راتګ وکړي د عذاب هم ودی ته چې په کوم ورځ دی ته راتګ کړي چې الله ته هغه ورځ معلومه ده ليس مصروفا عنهم ليس بها ندي ذا عذاب مصروفا منع عنهم ذي سخ مصروف چی بیگر دی سو کلاس ورته ونس بیا ندي مصروفا منع کر سو عنهم ذي سخ بیا د چاپ لار نس منع کور وحق نازل بس بهم پر دی بنی ما اغه شی کانو چوه به په اغه سره استاس اون دی رخشان واره ور بابا اغه شی پر نازل شی چا د پسخان په ول چی شی مخنی ولی دی عذاب مختل ته سو کولر دی چا د بار ورته یی شه چا دلته لکړ ورته ته کړ درا بجرای لاک عذابونه دی چیر علاوه بیا چراس په اغه ورځ به اغه شی پر د سره وګرځیږي بیا به زین خلاص یی دای امنه سی اده چې رخشان په واده اغه سبب عذاب چې دی بوی ما چې رخشان به ما چې دا بعد بس خبرې شدی کی ته واقع سره کم سخت عذاب بیت به ترجمه ایم الله خبر ده یوم اغه ورځ یی اکی چې د عذاب راته وکي هم ودی په اغه ورځ تور تراس چې هغه حالات اغه ورځ معلومه ده لیس ندی د عذاب یا مصروفن ګرځول کړ سو یعهم دې خبر ده چا پلار نسې ځنی ګرځول او حاق او نازل بس احاطه ور ګرځي دل بو کې به هم پر دی باندې ما اغه عذاب کانو چې دی و به په اغه عذاب سره استهز اون دی رخصند و اغه رخصند او فسخند او بیا پر راس نو په دغه آیاتو کې د اوغه مؤمن د بچنه څخه دلیل د توحید پیش کی چې د رزق په امید الله علم ورسره چې الله په ار مستقر مستودع خبر دی چې ار ځای دی ډیر عمر کې لري ته ډیر رزق ورلیږي چې الله چې هغه ځای ته هغه اندازه چې د شپې اوغه رزق ورلیږي دا څونه علم دی دا ګرد د دې د فار دی چې هم باید ایمان پر راوړي کې نه راوړي دا غسی علم دی چې دا علم مطابق به تاسو سزا درلره کته و یانو سزا کله را کیږي خو به مرسته مې څوک را ژوند کی خلق د مزو کو د اسمانو ورته کې شو چې الله تعالی اسمانونو د مزو کې هغه چې پدی کیږي دا ټول خلقی دې د صد فارق ستا عمل پکې ښکاره سي تا د دنیا کو کې لکه هغه د میچ میدان دا رقم دی چې څوک شکیر کوي پکې کې دا دنیا یې جوړ کړی د چار انسان کو کې یو میچ کوي میچ سمره شکی کې بد کې عبادت کې کې ګناي کوي دا چې حسن او قبیح عمل د دې په پښې کې ښکارا شنو بالا سزا او مرور کې کته سزا خو به تل ژوند کې د غړي علاوه دې کده بعض څه منکر دي خو د دې وجه منکر دي چې د عذاب وزنډ ورسې د څه دا انکار د دلیل نه دي چې انکار کوي د خپل وخت لري هغه وخت چې رالی عذاب به د تول کیږي ته د دې څه دا دلیل ول کې چې ولا کرا ژوند دی امسم عذاب ولا کرا کول شي کوم دي دا څو مرکز د عذاب خبرې کیږي کوم دي چې عذابونه علاوه خبرې کیږي خپل ورځ لري چې هغه رااله هغه ورځ به بار بیا په دغه شي چې تا رخشند وه دغه څه به په عذاب په هغه ورځ به بیا ستاسو څوک ته عذاب نه شي پورته کولی زه به در باندې راولم نو تر هغه ډېره ښه دا ده چې هغه د عذاب ورځ بیا راځي تر هغه د مخه د الله عبادت وکړي شي د الله تعالی احکام و پرامین ومنل شي دا دلیل یې پر دغه رقم سره را روان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.